Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır. Utanır söylemez, diz çekip sana yalvarır. Dudakların bana nasıl da yakınken öyle. Bu rüyadan biri beni uyandırır. Saatler geçmiyor, bu rüzgar artık esmiyor. Bana senden kalan hatıralar da yetmiyor. Ellerim üşüyor, fotoğraflar konuşmuyor. Bu zalim dünyada hiçbir şey beni ısıtmıyor. Da da da di da da da da di da da. Bir sahne kurmuşum, Kadıköy'de buluşmuşum seninle ağlayıp. Saatlerce konuşmuşum, verdiğim sözleri birer birer unutmuşum. Üzgünüm sevgilim, gözlerimle savrulmuşum. Bu dağ bu karları nasıl taşır anlamadım. Ben bir kez vuruldum, bir daha hiç kalkamadım. Sevmeyi denedim, afalladım afalladım. Denedim olmadı, hiç kimseye inanmadım. Ah canım sevgilim, derin bir okyanustayım. Hiç kimse gelmiyor, bırak beni konuşayım. En azından bugün de sonbahardayım. Soracak olursan ben şimdi uzaklardayım. Ah canım sevgilim, derin bir okyanustayım. Hiç kimse gelmiyor, bırak beni konuşayım. En azından bugün de sonbahardayım. Soracak olursan ben şimdi uzaklardayım. Ben sana gel dedim, içimde kaybolan papatyalardı gözlerin. Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim. Hayatı kahrolan gibi gururu ayaklar altına alınmış biri gibi. Ben sana gel dedim, içimde kaybolan papatyalardı gözlerim. Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim. Hayatı kahrolan gibi gururu ayaklar altına alınmış biri gibi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ben sana gel dedim, içimde kaybolan papatyalardı gözlerin. Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim. Hayatı kahrolan gibi gururu ayaklar altına alınmış biri gibi.